Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd, 195. bab. Babu fadli sunen ar-ratibe ma'al feraid. Farz namazlarla birlikte ratib, müretteb, devamlı, sürekli kılınan sünnetlerin fazileti ve beyan ve beyanı akalliha ve ekmeliha ve ma beynehuma. Bu sünnet namazların en azı ne kadardır? En çoğu ne kadardır? En ortası ne kadardır? Şimdi farz namazlar var. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de hafizu ala salavat, namazları koruyun diyor. Bir de bu namazların önünden ve sonrasından kılınan neler var? Revatip sünnetler var. İlim ehli diyor ki bu namazlar farz namazda doğabilecek olan eksiklik, noksanlığı örtecek şeyde, konumda. Sadece namazla alakalı değil. Birçok ibadette böyle bir şey var. Öncesi, sonrası bazı şeyler var. İbadette var. Oruç hatırlayın, zikretmiştik. Farz orucu tutuyoruz Ramazan'da. Ardından hemen ne geliyor? 6 gün Şevval geliyor. 6 gün Şevval. Allah Teala o ibadetten bizleri mahrum eylemesin. Bazı insanlar var. Hocam diyor, tuttuk bir ay yeter. Of diyor, kurtulduk, tamam. Arkaya dönmüyor, bakmıyor daha. Bu mahrumiyet. Yani hayırlarda yarışan kullardan olmak istiyorsak hayırların bize ağır gelmemesi lazım. Hayırlar hakkında yarışmamız lazım. Yani böyle saat 4:45 gece ezanın okunduğu bir günde oruç tuttum demek yahut da oruç tutmamak diyelim. Yani gaflet, başka bir şey değil yani. Pazartesi günü amelin Allah'a yükselecek. Yani şöyle ağzın kokarken oruçlunun kokusuyla, açlık kokusuyla yükselsin amel. Buna çalış. Buna gayret et. Amelin yükseliyor, gidiyor. Daha artık şey yok. Hani sınav kağıdı verirsin, hocanın eline geçer. Doğru dersini düzelteceğim falan. Yok der artık. Kağıtları topladık. Değil mi? Amelin yükseldi Allah-u Teala'ya. Oruçluysan, oruçluyken yükseldi amel. Bunun için yarışmak lazım. Bunu planlamak, programlamak lazım. İşte ratip sünnetler, üzerinde dikkat edilmesi gereken sünnetler. Namazlar. Şimdi şeytan herkese ayrı yaklaşıyor. Şimdi hani biz sünnete göre amel ettiğimizi söyleyen insanlarız ya. Nedir? Hadiste Allah Resulü Aleyhisselam diyor. Efdalu salatil mer'i fi beytihi. Efdalu salatil mer'i fi beytihi illel mektube. Farz namazın dışında kişinin kılacağı en hayırlı namaz evinde kıldığı namazdır. Nafile namaz. Farz namazı dışında kıldığın en hayırlı namaz nerededir? Bunu biliyoruz. Tabii şeytan bize başka yaklaşıyor şimdi. İşte nedir? Öğlen namazının son sünnetini evde kılarsın diyor sana. İşte niye? Çünkü evde kıldığın namaz daha ney? Bir çıkıyorsun dışarı, ikindi ezan okunuyor. Aa diyorsun, ben öğlen namazını kılmadım. Buna gelmeyin arkadaşlar. Bunu şeytan bu tuzağı size kurmasın. Yani şeytan bu tuzağı size kurmasın. Biliyorsan ki evinde kılamayacaksın, elbette ki camide kılman burada daha faziletli yani. Bir camide kılabilirsin yani. Sen çıktın dışarı, eve gitmeyeceksin, iş yerine de gitmeyeceksin. Dışarıdasın, hala senin şeytan bu namazı evde kılmak daha faziletli diye bu namazdan koymaz. Evet. İlk hadis. Anumil mu'minin Ummu Habibe Ramlete binti Ebi Sufyan radıyallahu anhuma. Ebu Sufyan'ın kızı Ummu Habibe. Ebu Sufyan radıyallahu anhuma, biliyorsunuz bizlerin neyi olur? Peygamberimizin neyi olur? Peygamberimizin kayınpederi. Kayınbabası Ebu Sufyan. Halet diyor ki onun kızı Ummu Habibe Semihtu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Allah Resulü işittim şöyle diyordu. Peygamberin hanımları, sahabelerin hanımları, bakın hep ilim talebesi kadınlar. İlim talebesi. Ümmeti aydınlatıyorlar. Hala aydınlatmaya devam ediyor. Bugün sen farz namazlardan önce ve sonra nafile namazları kılıyorsan bu kadının rivayet ettiği rivayetten dolayı kılıyorsun. Şerefe bakın, kadındaki ecre bakın. Kadınların o günkü derdi bulaşık makinesi, perde. Ondan sonra halıları değiştirelim, dolapları değiştirelim. Değil. Yok. Kızı Fatıma Peygamberimizden diyor ki ya bir yardımcı, hizmetçi alalım. Sana diyor bundan daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi ey Fatıma? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber de. Yatmadan önce. Şimdi biz bunu söylesek ne alakası var diyecek. Ben senden elektrik süpürgesi istedim. Sen bana Subhanallah. Şimdi kadınlara dikkat edin arkadaşlar. Üzerinde ısrarla durun. Nasihat edin hanımlarınıza, çoluğunuza, çocuğun annenize. Erkekler ne kadar gaflette ise kadınlar bir 10 kat daha fazla gaflette bu çağda, bu asırda. Bir seyredin hanımınızı. Eline alıp Kur'an okuyor mu? Bakın bak. Subhanallah diyor mu? Elhamdülillah diyor mu? Namazlarını kılıyor mu? Bunları kontrol etmen lazım erkek olarak. Sürekli hatırlat. Ya hanım bak, bu akşam geleceğim, yarım sayfa Kur'an dinleyeceğim senden. Çalış, şu sayfayı çalış diye. Çalıştır, çalışsın. Eve git, dinle. Allah'ı zikretmesini hatırlat. Öğüt ver, oruç tutmasını söyle. Yani bunlar da önemli. Evet. Diyor ki Ummu Habibe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Mâ min abdin muslimin yusalli lillahi teâlâ kulle yevmin sinte aşara raka'a. Allah için bir kul günde 12 rekat namaz kılarsa, burada bakın tevhide çok önem var. Her ibadette hemen hemen bu zikrediliyor. Kim Allah için bir gün oruç tutarsa, kim Allah için 12 rekat namaz kılarsa, tatavvuan gayrel farida, nafile olarak, farz olarak değil. Yani farzların dışında bunu kastediyor. İlla ben Allahu lehu beyten fil cenne. Allah Teala ona cennette ne yapar? Bir ev bina eder. Geçen haftaki dersi hatırlayın. Cennetteki cennete girecek en son adama verilen şeyi. Bir şey temenni ediyor, bilmiyor. Allah Teala ona şunları da temenni ediyor. Temenni ediyor. Onun 10 katı fazlası veriliyor. Yani cennet çok büyük bir yer. İlla buniye lehu beytun fil cenne. An İbn Ömer, ikinci hadis radıyallahu anhuma diyor ki: "Sallaytu ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Allah Resulü ile namaz kıldım. "Rak'ateyni kable zuhri." İki rekat öğlenden önce sayın. "Ve rak'ateyni ba'daha." Öğlenden sonra iki rekat. "Ve rak'ateyni ba'del cuma." Cumadan sonra iki rekat. Cumanın son sünneti iki. Cumanın ilk sünneti kaç? Yok. Cumadan önce sünnet yok. Ancak imam çıkana kadar ne yapabilirsin? Ve rak'ateyni ba'del maghrib. Akşamdan sonra diyor kaç kıldık? İki. Ve rak'ateyni ba'del işa. Yatsıdan sonra da kaç kıldık? İki rekat kıldık. Şimdi sabah namazıyla alakalı da gelecek rivayetler ileride. Saydığımız zaman ne oluyor? 12 oluyor. İki rekat sabah namazından önce. Dört rekat öğlenden önce. İki rekat sonra kaç etti? 8. Akşamdan sonraki 10. Yatsıdan sonra 12. 2, 12 oldu. Bazı rivayetlerde öğlen namazından önce iki rekat kıldığı da varit. Bazı ilim ehli diyor ki, yani peygamber evde iki kılmış, camiye gelmiş iki kılmış. Aslında öğlenden önce 4 kıldı. Evde kıldığını gören hanımı Ayşe 2 olarak anlatıyor. Evde kılıp camide kıldığını da bilen sahabe kaç olarak anlatıyor? 4 anlatıyor. Öğlenden önce yani geldiğiniz zaman camiye 2 de kılabilirsiniz sünnet olarak. 4 de kılabilirsiniz. 4 daha eftaldir. An Abdullah ibn Muğaffel radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki beyne kulli ezaneyni salah. Her iki ezan arasında namaz vardır. Ne demek her iki ezan? Buradaki ezan, birinci ezan vaktin ezanı, ikinci ezan kamet. Çünkü ezan ne demek? Ezan ilan demek, ilan. Ezan ilan. Ne ilan ediliyor? Namazın vaktinin girdiği ilan ediliyor. Kamete de ezan deniyor. Niye? Kametle de namazın, farz namazın başladığı ilan ediliyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, her iki ezan arasında, yani ezanla kamet arasında ne vardır? Bir namaz vardır. Beyne kulli ezaneyni salah. Beyne kulli ezaneyni salah. Üç kere tekrarlıyor bunu. Kale fissalise. Üçüncü defada diyor ki, limen şa'e. Dileyene, isteyene. Mesela, akşam namazında camiye geldiniz. Akşam namazında camiye geldiniz. Oturuyorsunuz. Ezan okundu. Ezanla kamet arasında tabii bizim memlekette pek fazla beklemiyorlar. Hiçbir namazda beklemiyorlar. Sünnete göre ezanla kamet arasında iki rekat namaz kılabiliriz, nafile namaz. Değil mi? Ezanla kamet arasında, çünkü Peygamberimiz diyor ki ne vardır? Namaz vardır. Akşamdan önce aslında bu namazın yaniden farklı olarak bir de bir namaz var. Sahabeler diyor ki bizden biri camiye girdiğinde diyor, sahabelerin bu namazı kıldığını görüyor. Zanneder ki diyor, akşam namazı ne olmuş? Kılınmış, bitmiş. Halbuki adamlar ne kılıyorlar? Farzdan önceki iki rekat namazı kılıyorlar. Peygamberimiz diyor ki sallu kablel maghrib. Sallu kablel maghrib diyor. Bir rivayette İmam Bukhari rivayet ediyor. Akşam namazından önce ne yapın? Namaz kılın. Önemli bir namaz yani. Önemli bir sünnet. Şimdi bugün kılsan millet diyor ki bunlar ne kılıyorlar ya? Unutulmuş bir sünnet değil mi? Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.